پیراں دے پیر یارو ڈبیاں نے تار دے، پیراں دے پیر یارو ڈبیاں نے تار دے، پیراں دے پیر یارو ڈبیاں نے تار دے، پیراں دے پیر یارو ڈبیاں نے تار دے، پیراں دے پیر یارو ڈبیاں نے تار دے، پیراں دے پیر یارو ڈبیاں نے تار دے، منگتے میراں دے جیڑے کدرے نہیں ہار دے، منگتے میراں دے جیڑے کدرے نہیں ہار دے، پیراں دے پیر یارو ڈبیاں نے تار دے، پیراں دے پیر یارو ڈبیاں نے تار دے، دامن میرا دا پھڑیا پھر کوئی کم نہیں اڑیا، دامن میرا دا پھڑیا پھر کوئی کم نہیں اڑیا، وارث نے غوثل اعظم میں او گنہار دے، پیراں دے پیر یارو ڈبیاں نے تار دے، پیراں دے پیر یارو ڈبیاں نے تار دے، اوناں نو دکھڑے جگ تے رہندے نا کوئی یارو، اوناں نو دکھڑے جگ تے رہندے نا کوئی یارو، یا میراں غوثل اعظم جیڑے پکار دے، یا میراں غوثل اعظم جیڑے پکار دے، پیراں دے پیر یارو ڈبیاں نے تار دے، پیراں دے پیر یارو ڈبیاں نے تار دے، فرشی پہ کرن غلامی عرشی پہ دین سلامی، فرشی پہ کرن غلامی عرشی پہ دین سلامی، رتبے نے ایسے میرے میراں سرکار دے، رتبے نے ایسے میرے میراں سرکار دے، پیراں دے پیر یارو ڈبیاں نے تار دے، پیراں دے پیر یارو ڈبیاں نے تار دے، کہندا رو میرا میرا ٹٹ جاون سب زنجیراں، کہندا رو میرا میرا ٹٹ جاون سب زنجیراں، یا میرا غوثل اعظم دکھڑے نے سار دے، یا میرا غوثل اعظم دکھڑے نے سار دے، پیراں دے پیر یارو ڈبیاں نے تار دے، پیراں دے پیر یارو ڈبیاں نے تار دے، گل وچ ہے پیار دی مالا اونا دا رتبہ آلہ، گل وچ ہے پیار دی مالا اونا دا رتبہ آلہ، جیڑے غوثِ اعظم تو تن من نے وار دے، جیڑے غوثِ اعظم تو تن من نے وار دے، پیراں دے پیر یارو ڈبیاں نے تار دے، پیراں دے پیر یارو ڈبیاں نے تار دے، میراں دا نام چتارو دل دے نال پکارو، میراں دا نام چتارو جا دل دے نال پکارو، کرما دے چھٹے میراں ہر پاسے مار دے، کرما دے چھٹے میراں ہر پاسے مار دے، پیراں دے پیر یارو ڈبیاں نے تار دے، پیراں دے پیر یارو ڈبیاں نے تار دے، پیراں دے پیر یارو ڈبیاں نے تار دے، پیراں دے پیر یارو ڈبیاں نے تار دے، منگتے میراں دے جیڑے کدرے نہیں ہار دے، منگتے